أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. نہیں پکڑتا تم کو اللہ تمہاری بےہودہ قسموں پر، لیکن پکڑتا ہے اس پر جس قسم کو تم نے مضبوط باندھا. سو اس کا کفارہ کھانا دینا ہے 10 محتاجوں کو، اوسط درجے کا کھانا جو دیتے ہو اپنے گھر والوں کو، یا کپڑا پہنا دینا 10 محتاجوں کو، یا ایک گردن آزاد کرنی. پھر جس کو میسر نہ ہو تو روزے رکھنے ہیں 3 دن کے. یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم کھا بیٹھو، اور حفاظت رکھو اپنی قسموں کی. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے حکم تاکہ تم احسان مانو. ربط آیات، اوپر تحریم طیبات کا ذکر تھا، چونکہ وہ بعض اوقات بذریعہ قسم کے ہوتی ہیں اس لیے آگے قسم کھانے کا حکم مذکور ہے. خلاصہ تفسیر، اللہ تعالیٰ تم سے دنیاوی مواخذہ نہیں فرماتے، یعنی کفارہ واجب نہیں کرتے تمہاری قسموں میں لغو قسموں توڑنے پر، لغو قسم توڑنے پر، لیکن ایسا مواخذہ اس پر فرماتے ہیں کہ تم قسموں کو آئندہ بات پر مستحکم کر دو اور پھر اس کو توڑ دو. سو اس قسم کے توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا اوسط درجے کا، جو اپنے گھر والوں کو معمولی طور پر کھانے کو دیا کرتے ہو، یا ان 10 محتاجوں کو کپڑا دینا اوسط درجے کا، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا. یعنی تینوں میں جس کو چاہے اختیار کر لے، اور جس کو ان تینوں میں سے ایک کبھی مقدور نہ ہو تو اس کا کفارہ 3 دن کے متواتر روزے ہیں، جو مذکور ہوا کفارہ ہے تمہاری ایسی قسموں کا جبکہ تم قسم کھا لو اور پھر اس کو توڑ دو. اور چونکہ یہ کفارہ واجب ہے اس لیے اپنی قسموں کا خیال رکھا کرو، کبھی ایسا نہ ہو کہ قسم کو توڑ دو اور کفارہ نہ دو. اور اللہ تعالی نے جس طرح یہ حکم رعایت تمہارے دنیاوی و دینی مسائل کے بیان فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تعالی تمہارے واسطے اپنے دوسرے احکام بھی بیان فرماتے ہیں، تاکہ تم اس نعمت یعنی مسائل خلق کی رعایت کا شکر کرو. معارف و مسائل، قسم کھانے کی چند صورتیں اور ان سے متعلقہ احکام. اس آیت میں قسم کھانے کی چند صورتوں کا بیان ہے، بعض کا بیان سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے، اور خلاصہ سب کا یہ ہے کہ اگر کسی گزشتہ واقعے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے اس کو اصطلاح فقہا میں یمین غموس کہتے ہیں. مثلا ایک شخص نے کوئی کام کر لیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اور پھر جان بوجھ کر قسم کھا لے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. یہ جھوٹی قسم سخت گناہ کبیرہ اور موجب وبال دنیا و آخرت ہے, مگر اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہوتا, توبہ و استغفار لازم ہے. اسی لیے اس کو اصطلاح فقہا میں یمین غموس کہا جاتا ہے, کیونکہ غموس کے معنی ڈوبا دینے والے کے ہیں. یہ قسم انسان کو گناہ اور وبال میں غرق کر دینے والی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کسی گزشتہ واقعے پر اپنے نزدیک سچا سمجھ کر قسم کھائے اور واقعے میں وہ غلط ہو. مثلا کسی ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ فلاں شخص آ گیا ہے, اس پر اعتماد کر کے اس نے قسم کھا لی کہ وہ آ گیا ہے, پھر معلوم ہوا کہ یہ واقعے کے خلاف ہے, اس کو یمین لغو کہتے ہیں. اسی طرح بلا قصد زبان سے لفظ قسم نکل جائے تو اس کو بھی یمین لغو کہا جاتا ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ نہ اس پر کفارہ ہے نہ گناہ. تیسری صورت قسم کی یہ ہے کہ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا کرنے کی قسم کھائے, اس کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ اس قسم کو توڑنے کی صورت میں کفارہ واجب ہوتا ہے, اور بعض صورتوں میں اس پر گناہ بھی ہوتا ہے, بعض میں نہیں ہوتا. اس جگہ قرآن کریم کی آیت مذکورہ میں بظاہر لغو سے وہی قسم مراد ہے جس پر کفارہ نہیں, خواہ گناہ ہو یا نہ ہو, کیونکہ بالمقابل عقدتم الایمان مذکور ہے, جس سے معلوم ہوا کہ یہاں مواخذے سے مراد صرف دنیا کا مواخذہ ہے جو کفارے کی صورت میں ہوتا ہے. اور سورہ بقرہ کی آیت میں ارشاد ہے لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. اس میں لغو سے مراد وہ قسم ہے جو بلا قصد و ارادہ زبان سے نکل جائے یا اپنے نزدیک سچی بات سمجھ کر قسم کھا لے, مگر وہ واقعے میں غلط نکلی. اس کے بالمقابل وہ قسم مذکور ہے جس میں قصداً جھوٹ بولا گیا ہو, جس کو یمین غموس کہتے ہیں. اس لیے اس آیت کا حاصل یہ ہوا کہ یمین لغو پر تو کوئی گناہ نہیں, بلکہ گناہ یمین غموس پر ہے جس میں قصد کر کے جھوٹ بولا گیا ہو. تو سورہ بقرہ میں حکم آخرت کے گناہ کا بیان ہے, اور سورہ مائدہ کی آیت متذکرہ میں دنیاوی حکم یعنی کفارے کا, جس کا حاصل یہ ہوا کہ یمین لغو پر اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں کرتا, یعنی کفارہ واجب نہیں کرتا, بلکہ کفارہ صرف اسی قسم پر لازم کرتا ہے جو آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں منعقد کی ہو اور پھر اس کو توڑ دیا ہو. اس کے بعد کفارے کی تفصیل اس طرح ارشاد فرمائی ہے فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم فكفارته إطعام عشرة مساكين من فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. یعنی تین کاموں میں سے کوئی ایک اپنے اختیار سے کر لیا جائے. اول یہ کہ 10 مسکینوں کو متوسط درجے کا کھانا صبح و شام و دو وقت کھلا دیا جائے, یا یہ کہ 10 مسکینوں کو بقدر ستر پوشی کپڑا دے دیا جائے, مثلا ایک پاجامہ یا تہبند یا لمبا کرتا, یا کوئی مملوک غلام آزاد کر دیا جائے. اس کے بعد ارشاد ہے فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ. یعنی اگر کسی قسم توڑنے والے کو اس مالی کفارے کے ادا کرنے پر قدرت نہ ہو کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے نہ کپڑا دے سکے, اور نہ غلام آزاد کر سکے تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ 3 دن روزے رکھے. بعض روایات میں اس جگہ 3 روزے پے در پے مسلسل رکھنے کا حکم آیا ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک کفارہ قسم کے 3 روزے مسلسل ہونا ضروری ہے. آیت مذکورہ میں کفارہ قسم کے متعلق اول لفظ اطعام آیا ہے, اور اطعام کے معنی عربی لفظ کے اعتبار سے کھانا کھلانے کے بھی آتے ہیں اور کسی کو کھانا دے دینے کے بھی. اس لیے فقہا رحمہ اللہ نے آیت مذکورہ کا یہ مفہوم قرار دیا ہے کہ کفارہ دینے والے کو دونوں باتوں کا اختیار ہے کہ 10 مسکینوں کی دعوت کر کے کھانا کھلا دے یا کھانا ان کی ملکیت میں دے دے, مگر پہلی صورت میں یہ ضروری ہے کہ متوسط درجے کا کھانا جو وہ عادتاً اپنے گھر کھاتا ہے 10 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھلا دے, اور دوسری صورت میں 1 مسکین کو بقدر 1 فطرے کے دے دے, مثلاً 2.25 سیر گیہوں یا اس کی قیمت, تینوں میں جو چاہے اختیار کرے. لیکن روزہ رکھنا صرف اس صورت میں کافی ہو سکتا ہے جبکہ ان تینوں میں سے کسی پر قدرت نہ ہو. قسم ٹوٹنے سے پہلے کفارے کی ادائیگی معتبر نہیں. آخر آیت میں تنبیہ کے لیے 2 امر ارشاد فرمائے گئے ہیں. اول, ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم, یعنی یہ ہے کفارہ تمہاری قسم کا جب تم نے قسم کھائی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اکثر ائمہ رحم اللہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی آئندہ کام کرنے یا نہ کرنے پر حلف کرو اور پھر اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو اس کا کفارہ وہ ہے جو اوپر ذکر کیا گیا ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ کفارے کی ادائیگی قسم ٹوٹنے کے بعد ہونی چاہیے. قسم توڑنے سے پہلے اگر کفارہ دے دیا جائے تو وہ معتبر نہ ہوگا. وجہ یہ ہے کہ کفارہ لازم ہونے کا سبب قسم توڑنا ہے. جب تک قسم نہیں ٹوٹی تو کفارہ واجب ہی نہیں ہوا. تو جیسے وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی, رمضان سے پہلے رمضان کا روزہ نہیں ہوتا, اسی طرح قسم ٹوٹنے سے پہلے قسم کا کفارہ بھی ادا نہیں ہوتا. اس کے بعد ارشاد فرمایا, واحفظوا ایمانکم, یعنی اپنی قسموں کی حفاظت کرو. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی قسم کھا لی ہے تو بلا ضرورت شرعی یا تباہی قسم کو نہ توڑو. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قسم کھانے میں جلد بازی سے کام نہ لو, اپنی قسم کو محفوظ رکھو, جب تک شدید مجبوری نہ ہو قسم نہ کھاؤ. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. أي إيمان والو, یہ جو ہے شراب اور جوا اور بت اور پاسے سب گندے کام ہیں شیطان کے, سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ڈالے تم میں دشمنی اور بیر بذریعہ شراب اور جوئے کے، اور روکے تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے، سو اب بھی تم باز آؤ گے اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور بچتے رہو، پھر اگر تم پھر جاؤ گے تو جان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف پہنچا دینا ہے کھول کر۔ رب سے آیات، اوپر حلال چیزوں کے ترک خاص کی ممانعت تھی، آگے بعض حرام چیزوں کے استعمال کی ممانعت ہے۔ اوپر حلال چیزوں کے ترک خاص کی ممانعت تھی، آگے بعض حرام چیزوں کے استعمال کی ممانعت ہے۔ خلاصہ تفسیر، اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت وغیرہ اور قرآن کے تیر، یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، سو ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم کو بوجہ ان کی مضرتوں سے بچنے کے جو آگے مذکور ہیں فلاح ہو۔ اور وہ مضرتیں دنیاوی بھی ہیں اور دینی بھی، جن کا بیان یہ ہے کہ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں برتاؤ میں عداوت اور دلوں میں بغض واقع کر دے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ شراب میں تو عقل نہیں رہتی، گالی گلوچ دنگا فساد ہو جاتا ہے، جس سے بعد میں بھی طبعاً کدورت باقی رہتی ہے، اور جوئے میں جو شخص مغلوب ہوتا ہے اس کو غالب پر غیظ ہوتا ہے، اور جب اس کو رنج ہوگا دوسرے پر بھی اس کا اثر پہنچے گا۔ یہ تو دنیاوی مضرت ہوئی، اور شیطان یوں چاہتا ہے کہ اسی شراب اور جوئے کے ذریعے سے اللہ تعالی کی یاد سے اور نماز سے، جو کہ اللہ کی یاد کا سب سے افضل طریقہ ہے، تم کو باز رکھے۔ چنانچہ یہ بھی ظاہر ہے، کیونکہ شراب میں تو اس کے ہوش ہی بجا نہیں ہوتے، اور قمار میں غالب کو تو سرور و نشاط اس درجے ہوتا ہے کہ وہ اس میں غرق ہوتا ہے، اور مغلوب کو مغلوب ہونے کا رنج و اضمحلال اور پھر غالب آنے کی کوشش اس درجہ ہوتی ہے کہ اس سے فراغ نہیں ہوتا۔ یہ دینی مضرت ہوئی، جب ایسی بری چیزیں ہیں سو بتلاؤ اب بھی باز آؤ گے، اور تم جمیع احکام میں اللہ تعالی کی اطاعت کرتے رہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو، اور مخالفت حکم سے احتیاط رکھو، اور اگر اطاعت سے اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف حکم کا پہنچا دینا تھا، اور وہ اس کو بخوبی انجام دے چکے اور تم کو احکام پہنچا چکے، اب تمہارے پاس کسی عذر کی گنجائش نہیں رہی۔ معارف و مسائل، کائنات کی تخلیق انسان کے نفع کے لیے ہے۔ ان آیات میں بتلانا یہ منظور ہے کہ مالک کائنات نے ساری کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا، اور ہر ایک چیز کو انسان کی خاص خاص خدمت پر لگا دیا ہے، اور انسان کو مخدوم کائنات بنایا ہے۔ انسان پر صرف ایک پابندی لگا دی ہے کہ ہماری مخلوقات سے نفع اٹھانے کی جو حدود ہم نے مقرر کر دی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو، جن چیزوں کو تمہارے لیے حلال طیب بنا دیا ہے ان سے اعتراض کرنا بے ادبی اور ناشکری ہے، اور جن چیزوں کے کسی خاص استعمال کو حرام قرار دے دیا ہے اس میں خلاف ورزی کرنا نافرمانی اور بغاوت ہے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ مالک کی ہدایات کے مطابق اس کی مخلوقات کا استعمال کرے، اسی کا نام عبدیت ہے۔ پہلی آیت میں شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیر، چار چیزوں کی حرمت کا بیان ہے۔ اسی مضمون کی ایک آیت تقریباً ایسے ہی الفاظ کے ساتھ سورہ بقرہ میں بھی آ چکی ہے، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. اس میں ان چار چیزوں کو رجس فرمایا. رجس عربی زبان میں ایسی گندی چیز کو کہا جاتا ہے جس سے انسان کی طبیعت کو گھن اور نفرت پیدا ہو. یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ذرا بھی عقل سلیم اور طبع سلیم رکھتا ہو تو خود بخود ہی ان چیزوں سے اس کو گھن اور نفرت ہوگی. ازلام کی تشریح. ان چار چیزوں میں سے ایک ازلام ہے جو ظلم کی جمع ہے. ازلام ان تیروں کو کہا جاتا ہے جن پر قرآن اندازی کر کے عرب میں جوا کھیلنے کی رسم جاری تھی, جس کی صورت یہ تھی کہ 10 آدمی شرکت میں ایک اونٹ ذبح کرتے تھے, پھر اس کا گوشت تقسیم کرنے کے بجائے اس کے 10 حصے برابر کر کے تقسیم کرتے. اس میں اس طرح جوا کھیلتے کہ 10 عدد تیروں میں 7 تیروں پر کچھ مقررہ حصوں کے نشانات بنا رکھتے تھے, کسی پر ایک, کسبی پر دو, کسی پر ایک, کسی پر دو یا تین, اور تین تیروں کو سادہ رکھا ہوا تھا. ان تیروں کو ترکش میں ڈال کر ہلاتے تھے, پھر ایک ایک شریک کے لیے ایک ایک تیر ترکش میں سے نکالتے, اور جتنے حصوں کا تیر کسی کے نام پر نکل آئے وہ ان حصوں کا مستحق سمجھا جاتا تھا, اور جس کے نام پر سادہ تیر نکل آئے وہ حصے سے محروم رہتا تھا. جیسے آج کل بہت سی قسمیں لاٹری کے طریقوں پر بازاروں میں جاری ہیں, اسی طرح کی قرآن لازی قمار یعنی جوا ہے جو ازرو قرآن کریم حرام ہے. قرآن دازی کی جائز صورت. ہاں, ایک طرح کی قرآن دازی جائز اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, وہ یہ کہ جب حقوق سب کے مساوی ہوں اور حصے بھی مساوی تقسیم کر دیے گئے ہوں, پھر ان میں سے حصوں کی تعیین بذریعہ قرآن دازی کر لی جائے. مثلا ایک مکان چار شریکوں میں تقسیم کرنا ہے تو قیمت کے لحاظ سے چار حصے برابر لگائے گئے. اب یہ متعین کرنا کہ کون سا حصہ کس شریک کے پاس رہے, اس کی تعیین اگر آپس میں مصالحت و رضامندی سے نہ ہو تو یہ بھی جائز ہے کہ قرآن دازی کر کے جس کے نام پر جس طرح کا حصہ نکل آئے اس کو دے دیا جائے. یا کسی چیز کی خواہش کے خواہش مند 1000 ہیں اور سب کے حقوق مساوی ہیں, مگر جو چیز تقسیم کرنا ہے وہ کل 100 ہے, 100 اس میں, تو اس میں قرآن دازی سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے. ازلام کی قرآن دازی کے ذریعے گوشت تقسیم کرنے کی جاہلانہ رسم کی حرمت سورہ مائدہ ہی کی ایک آیت میں پہلے آ چکی ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ. خلاصہ یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں جن چار چیزوں کا حرام ہونا مذکور ہے ان میں سے دو یعنی میسر اور ازلام نتیجے کے اعتبار سے ایک ہی ہیں, باقی دو میں ایک انصاب ہے جو نصوب ان کی جمع ہے. ایسی چیز کو نصوب کہا جاتا ہے جو عبادت کے لیے کھڑی کی گئی ہو, خواب بت ہو یا کوئی درخت پتھر وغیرہ. شراب اور جوئے کے جسمانی اور روحانی مفاسد. آیت کی شان نزول اور اس کے بعد والی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں اصل مقصود دو چیزوں کی حرمت اور مفاسد کا بیان کرنا ہے, یعنی شراب اور جوا. انصاب یعنی بتوں کا ذکر اس کے ساتھ اس لیے ملا دیا گیا ہے کہ سننے والے سمجھ لیں کہ شراب اور جوئے کا معاملہ ایسا سخت جرم ہے جیسے بت پرستی. ابن ماجہ کی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شارب الخمر کعابد الوطن, شارب الخمر کعابد الوطن, یعنی شراب پینے والا ایسا مجرم ہے جیسے بت کو پوجنے والا. اور بعض روایات میں ہے, شارب الخمر کعابد اللات والعزا, یعنی شراب پینے والا ایسا ہے جیسا لات و عزا کی پرستش کرنے والا. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہاں شراب اور جوئے کی شدید حرمت اور ان کی روحانی اور جسمانی خرابیوں کا بیان ہے. اول روحانی اور معنوی خرابیاں, رجس من عمل الشیطان. کے الفاظ میں بیان کی جن کا مفہوم یہ ہے کہ یہ چیزیں فطرت سلیمہ کے نزدیک گندی قابل نفرت چیزیں اور شیطانی جال ہیں جن میں پھنس جانے کے بعد انسان بے شمار مفاسد اور مہلک خرابیوں کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ یہ روحانی مفاسد بیان فرمانے کے بعد حکم دیا گیا فَاجْتَنِبُوهُ کہ جب یہ چیزیں ایسی ہیں تو ان سے اجتناب کرو اور پرہیز کرو۔ آخر میں فرمایا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ جس میں بتلا دیا گیا کہ تمہاری فلاح دنیا و آخرت اسی پر موقوف ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرتے رہو۔ اس کے بعد دوسری آیت میں شراب اور جوئے کے دنیاوی اور ظاہری مفاسد کا بیان اس طرح فرمایا گیا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر یعنی شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے میں مبتلا کر کے تمہارے درمیان بغض و عداوت کی بنیادیں ڈال دے۔ ان آیات کا نزول بھی کچھ ایسے ہی واقعات کے بارے میں ہوا ہے کہ شراب کے نشے میں ایسی حرکات صادر ہوئیں جو باہمی غیظ و غضب اور پھر جنگ و جدل کا سبب بن گئیں، اور یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا بلکہ شراب کے نشے میں جب آدمی عقل کھو بیٹھتا ہے تو اس سے ایسی حرکات کا صدور لازمی جیسا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جوئے کا معاملہ ہے کہ ہارنے والا اگرچہ اپنی ہار مان کر اس وقت نقصان اٹھا لیتا ہے مگر اپنے حریف پر غیظ و غضب اور بغض و عداوت اس کے لازمی اثرات میں سے ہے۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بعض عرب کی عادت تھی کہ جوئے میں اپنے اہل و عیال اور مال و سامان سب کو ہرا کر انتہائی رنج و غم کی زندگی گزارتے تھے۔ آخر آیت میں پھر ان چیزوں کی ایک اور خرابی ان الفاظ میں ارشاد فرمائی وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ یعنی یہ چیزیں تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے غافل کر دیتی ہیں۔ یہ خرابی بظاہر روحانی اور اخروی خرابی ہے جس کو دنیاوی خرابی کے بعد مکررہ ذکر فرماتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہو سکتا ہے کہ اصل قابل نظر اور قابل فکر وہ زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ عقل مند کے نزدیک اسی کی خوبی مطلوب و مرغوب ہونی چاہیے اور اسی کی خرابی سے ڈرنا چاہیے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کی خوبی نہ کوئی قابل فخر چیز ہے نہ خرابی زیادہ قابل رنج و غم ہے کہ اس کی دونوں حالتیں چند روز میں ختم ہو جانے والی ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ذکر اللہ اور نماز سے غفلت یہ دنیا و آخرت اور جسم و روح دونوں کے لیے مضر ہے۔ آخرت اور روح کے لیے مضر ہونا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالی سے غافل بے نماز کی آخرت تباہ اور روح مردہ ہے، اور ذرا غور سے دیکھا جائے تو اللہ سے غافل کی دنیا بھی وبال جان ہوتی ہے کہ جب اللہ سے غافل ہو کر اس کا انتہائی مقصود مال و دولت اور عزت و جاہ ہو جائے تو وہ اتنے بکھیرے اپنے ساتھ لاتے ہیں کہ وہ خود ایک مستقل غم ہوتے ہیں جس میں مبتلا ہو کر انسان اپنے مقصود المقاصد یعنی راحت و آرام اور اطمینان و سکون سے محروم ہو جاتا ہے، اور ان اسباب راحت میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ خود راحت کو بھی بھول جاتا ہے۔ اور اگر کسی وقت یہ مال و دولت یا عزت و جاہ جاتے رہیں یا ان میں کمی آ جائے تو ان کے غم اور رنج کی انتہا نہیں رہتی۔ غرض یہ خالص دنیا دار انسان دونوں حالتوں میں رنج و فکر اور غم و اندوہ میں گھرا رہتا ہے، بخلاف اس شخص کے کہ جس کا دل اللہ کی یاد سے روشن اور نور نماز سے منور ہے۔ دنیا کے مال و منال اور جاہ و منصب اس کے قدموں پر گرتے ہیں اور ان کو صحیح راحت و آرام پہنچاتے ہیں، اور اگر یہ چیزیں جاتی رہیں تو ان کے قلوب اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ ان کا یہ حال ہوتا ہے نہ شادی داد سامانے نہ غم آورد نقصانے بپیش ہمت ماہر چہ آمد بود مہمانے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ذکر اللہ اور نماز سے غفلت اگر غور دیکھا جائے تو اخروی اور دنیاوی دونوں طرح کی خرابی ہے. اس لیے ممکن ہے کہ رجس من عمل الشیطان سے خالص اخروی اور روحانی مضرت بیان کرنا مقصود ہو اور یوقع بینکم العداوة والبغضاء سے خالص دنیاوی اور جسمانی خرابی بتلانا ہو اور یسدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة سے دین و دنیا کی مشترک تباہی و بربادی کا ذکر کرنا مقصود ہو. یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ ذکر اللہ میں تو نماز بھی داخل ہے, پھر نماز کو علیحدہ بیان کرنے میں کیا حکمت ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں نماز کی اہمیت اور ذکر اللہ کی تمام اقسام میں افضل و اشرف ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے نماز کو مستقل طور پر ذکر فرمایا گیا ہے. اور تمام دینی اور دنیاوی جسمانی اور روحانی خرابیوں کی تفصیل بتلانے کے بعد ان چیزوں سے باز رکھنے کی ہدایت ایک عجیب دل نواز انداز سے فرمائی ہے. ارشاد ہوتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, یعنی جب یہ ساری خرابیاں تمہارے علم میں آ گئیں تو اب بھی ان سے باز آؤ گے؟ ان دونوں آیتوں میں شراب اور جوئے وغیرہ کی حرمت اور شدید ممانعت کا بیان تھا جو قانون الہی کی ایک دفاع ہے. تیسری آیت میں اس حکم کو آسان کرنے اور اس پر عمل کو سہل بنانے کے لیے قرآن کریم نے اپنے خاص اسلوب بیان کے تحت ارشاد فرمایا وَأَتِيعُوا اللَّهَ وَأَتِيعُوا الرَّسُولَ وَحَذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم تمہارے فائدے کے لیے ہے, اگر تم نہ مانو تو نہ اللہ جل شانہ کا کوئی نقصان ہے نہ اس کے رسول کا. اللہ تعالیٰ کا اس نفع و نقصان سے بالا تر ہونا تو ظاہر تھا. رسول کے متعلق کسی کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ جب ان کی بات نہ مانی گئی تو ان کے اجر و ثواب یا قدر و منزلت میں شاید کچھ فرق آ جائے. اس شبے کے ازالے کے لیے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, یعنی اگر تم میں سے کوئی بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے جب بھی اس کی قدر و منزلت میں کوئی فرق نہیں آتا, کیونکہ جتنا کام ان کے سپرد تھا وہ کر چکے, یعنی صاف صاف طور پر واضح کر کے اللہ تعالی کے احکام پہنچا دینا. اس کے بعد جو شخص نہیں مانتا وہ اپنا نقصان کرتا ہے, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کچھ نہیں بگڑتا ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به لما عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جو لوگ ایمان لائے اور کام نیک کیے ان پر گناہ نہیں اس میں جو کچھ پہلے کھا چکے جبکہ آئندہ کو ڈر گئے اور ایمان لے آئے اور عمل نیک کیے پھر ڈرتے رہے اور یقین کیا پھر ڈرتے رہے اور نیکی کی اور اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو اے ایمان والو البتہ تم کو آزماوے گا اللہ ایک بات سے اس شکار میں کہ جس پر پہنچے ہیں ہاتھ تمہارے اور نیزے تمہارے تاکہ معلوم کرے اللہ کون اس سے ڈرتا ہے بن دیکھے پھر جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے عذاب دردناک ہے اے ایمان والو نہ مارو شکار جس وقت تم ہو احرام میں اور جو کوئی تم میں اس کو مارے جان کر تو اس پر بدلہ ہے اس مارے ہوئے کے برابر مویشی میں سے جو تجویز کریں دو آدمی معتبر تم میں سے اس طرح سے کہ وہ جانور بدلے کا بطور نیاز پہنچایا جاوے کعبہ تک یا اس پر کفارہ ہے چند محتاجوں کو کھلانا یا اس کے برابر روزے تاکہ چکھے سزا اپنے کام کی اللہ نے معاف کیا جو کچھ ہو چکا اور جو کوئی پھر کرے گا اس سے بدلہ لے گا اللہ اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا حلال ہوا تمہارے لیے دریا کا شکار اور دریا کا کھانا تمہارے فائدے کے واسطے اور سب مسافروں کے اور حرام ہوا تم پر جنگل کا شکار جب تک تم احرام میں رہو اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے پاس تم جمع ہوگے ربط آیات لباب میں مسند احمد سے روایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ جب اوپر کی آیت میں تحریم و خمر و میسر نازل ہو چکی تو بعض لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے آدمی جو کہ شراب پیتے تھے اور قمار کا مال کھاتے تھے تحریم سے پہلے مر گئے اور اب معلوم ہوا کہ وہ حرام ہے ان کا کیا حال ہوگا اس پر آیت ليس على الذين آمنوا نازل ہوئی اور پیچھے آیت یا ایها الذين آمنوا لا تحرموا طیبات میں تحریم طیبات کی ممانعت کا ذکر تھا اب آیت یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مکمل اختیار حاصل ہے کہ خاص حالات میں خاص خاص چیزوں کو حرام قرار دے دیں خلاصہ تفصیل ایسے لوگوں پر جو کہ اللہ جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں اور اس وقت وہ حلال ہو وہ بعد میں حرام ہو جاوے اور ان کو گناہ کیسے ہوتا جبکہ گناہ کا کوئی امر مقتدی نہ ہو بلکہ ایک امر معنی موجود ہو وہ یہ کہ وہ لوگ خدا کے خوف سے اس وقت کی ناجائز چیزوں سے پرہیز رکھتے ہوں اور دلیل اس خوف کی یہ ہو کہ وہ لوگ ایمان رکھتے ہوں جو کہ خدا سے ڈرنے کا سبب ہے اور نیک کام کرتے ہوں جو کوئی خوف خدا کی علامت ہے اور اسی حالت پر وہ عمر بھر رہیں چنانچہ اگر وہ حلال چیز جس کو پہلے کھاتے پیتے تھے آگے کبھی چل کر حرام ہو جائے تو پھر اس سے بھی اسی خوف خدا کے سبب پرہیز کرنے لگتے ہوں اور اس خوف کی بھی دلیل مثل سابق یہی ہو کہ وہ لوگ ایمان رکھتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں جو کہ موقوف ہیں ایمان پر بس یہاں بھی سبب اور علامت خوف خدا کے مجتمع ہیں مطلب یہ کہ ہر بار کی مقرر سیکرر تحریم میں ان کا یہی عمل درآمد ہو کچھ دو تین بار کی خصوصیت نہیں بس باوجود مانے اور استمرار مانے کہ ہمارے فضل سے بعید ہے کہ وہ گناہگار ہوں اور ان کی یہ خاص طریقہ مذکور کی نیکوکاری صرف لزوم گناہ سے مانے ہی نہیں بلکہ وجود ثواب و محبوبیت کو مقتدا بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتے ہیں بس ان میں مبغوض ہونے کا احتمال تو کب ہو سکتا ہے یہ تو غیر مبغوض ہونے سے گزر کر محبوب ہونے کا درجہ رکھتے ہیں اے ایمان والو اللہ تعالی قدر شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک بوجہ تم سے دور دور نہ بھاگنے کے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے مطلب امتحان کا یہ کہ حالت احرام میں وحوش کے شکار کرنے کو تم پر حرام کر کے جیسا آگے تصریحاً آتا ہے ان وحوش کو تمہارے آس پاس پھراتے رہیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر طور پر بھی معلوم کرے کہ کون شخص اس سے یعنی اس کے عذاب سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور ارتکاب حرام سے جو کہ موجب عذاب ہے بچتا ہے اسی سے التزاماً یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ شکار حرام ہے تو جو شخص اس حرمت کے بعد جس پر ابتلا بھی دلالت کر رہا ہے حد شرعی سے نکلے گا یعنی شکار ممنوع کا مرتکب ہوگا اس کے واسطے دردناک سزا مقرر ہے چنانچہ شکاری جانور اسی طرح آس پاس لگے پھرتے تھے کیونکہ صحابہ میں سے بہت سے شکار کے عادی تھے اس میں ان کی اطاعت کا امتحان ہو رہا تھا جس میں وہ پورے اترے آگے ممانعت کی زیادہ تصریح ہے کہ اے ایمان والو وحشی شکار کو باستثناء ان کے جس کو شرع نے مستثنی کر دیا قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو اسی طرح جبکہ وہ شکار حرم میں ہو وہ شکاری احرام میں نہ ہو اس کا بھی یہی حکم ہے اور جو شخص تم میں اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس پر اس کے فعل کی پاداش واجب ہوگی جو کہ باعتبار قیمت کے مساوی ہوگی اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہو جس کے تخمینے کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کر دیں کہ دینداری میں بھی قابل اعتبار ہوں اور تجربہ و بصیرت میں بھی پھر اس قاتل کو تخمینہ قیمت کے بعد اختیار ہے خواہ اس قیمت کا کوئی ایسا جانور خرید لے کہ وہ پاداش کا جانور خاص چوپاؤں میں سے ہو یعنی اونٹ گائے بھینس بھیڑ بکری نر ہو یا مادہ بشرطیہ کہ نیاز کے طور پر کعبہ کے پاس تک یعنی حرم کے اندر پہنچائی جائے اور خواہ اس قیمت کے برابر غلہ بطور کفارے کے مسکین کو دے دیا جائے یعنی ایک مسکین کو بقدر ایک صدقۃ الفطر کے دیا جائے اور خواہ اس غلے کے برابر دو روزے رکھ لیے جائیں برابری کی صورت یہ ہے کہ ہر مسکین کے حصے یعنی فطرے کے بدلے ایک روزہ اور یہ پاداش اس لیے مقدر کی ہے تاکہ اپنے کی کشامت کا مزہ چکھے بخلاف اس شخص کے جس نے قصدن شکار نہ کیا ہو وہ اس پر بھی جزا تو یہی واجب ہے مگر وہ فعل کی سزا نہیں بلکہ محل محترم یعنی شکار حرم جو کہ حرم کی وجہ سے محترم یا احرام کی وجہ سے کل محترم ہو گیا ہے اس کا ضمان اور جزا ہے اور اس جزا کے ادا کرنے سے اللہ تعالی جل شانہ نے گزشتہ کو معاف فرما دیا. اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا, چونکہ اکثر عوض میں ایک گنا پہلی بار سے زیادہ جرات ہوتی ہے, تو اس وجہ سے علاوہ جزائے مذکور کے جو کہ اصل فعل یا محل کا عوض ہے, آخرت میں اللہ تعالی سے اس جرات کا انتقام لیں گے. البتہ اگر توبہ کرے تو انتقام کا سبب ختم ہو جائے گا, اور اللہ تعالی زبردست ہیں, انتقام لے سکتے ہیں. تمہارے لیے حالت احرام میں دریا یعنی پانی کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا سب حلال کیا گیا ہے. تمہارے انتفاع کے واسطے اور تمہارے مسافروں کے انتفاع کے واسطے کہ سفر میں اسی کو توشہ بنا دیں, اور خشکی کا شکار گو بعض صورتوں میں کھانا حلال ہے کھانا حلال ہو مگر پکڑنا یا اس میں معین ہونا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے. جب تک تم حالت حرام میں رہو اور اللہ تعالی کی مخالفت سے ڈرو, جس کے پاس جمع کر کے حاضر کیے جاؤ گے. معارف و مسائل. محققین نے لکھا ہے کہ تقوی یعنی مبار دینی سے مجتنب ہونے کے لیے کئی درجے ہیں, اور ایمان و یقین کے مراتب بھی بلحاظ قوت و ضعف متفاوت ہیں. تجربہ اور نصوص شریعہ سے ثابت ہے کہ جس قدر آدمی ذکر و فکر, عمل صالح اور جہاد فی سبیل اللہ میں ترقی کرتا ہے, اسی قدر خوف کے خدا کے خوف اور اس کی عظمت و جلال کے تصور سے قلب معمور اور ایمان و یقین مضبوط و مستحکم ہوتا رہتا ہے. مراتب سیر اللہ کی اسی ترقی و عروج کی طرف اس آیت میں تقوی اور ایمان کی تکرار سے اشارہ فرمایا, اور سلوک کے آخری مقام احسان اور اس کے ثمرے پر بھی تنبیہ فرما دی. مسئلہ سوید جو کہ حرم اور احرام میں حرام ہے عام ہے, فا معقول یعنی حلال جانور ہو یا غیر معقول یعنی حرام. مسئلہ سوید یعنی شکار ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو وحشی ہوں, عادتاً انسانوں کے پاس نہ رہتے ہیں. بس جو خلقتاً اہلی ہوں, جیسے بھیڑ بکری گائیں اونٹ, ان کا ذبح کرنا اور کھانا درست ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں اس مسئلے کو. صید یعنی شکار ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو وحشی ہوں, عادتاً انسانوں کے پاس نہ رہتے ہوں, جو خلقتاً اہلی ہوں, جیسے بھیڑ بکری گائیں اونٹ, ان کا ذبح کرنا اور کھانا درست ہے. مسئلہ البتہ جو دیس سے مستثنی ہو گئے ہیں اور ان کو پکڑنا قتل کرنا حلال ہے, جیسے دریائی جانور کا شکار. لقوله تعالی احل لکم صید البحر, اور بعض خشکی کے جانور جیسے کوا اور چیل اور بھیڑیا اور سانپ اور بچھو اور کاٹنے والا کتا. اسی طرح جو درندہ خود حملہ کرے اس کا قتل بھی جائز ہے. حدیث میں ان کا استثناء مذکور ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اسوید میں الف لام عہد کا ہے. مسئلہ جو حلال شکار غیر احرام اور غیر حرم میں کیا جائے, اس کا کھانا محرم کو جائز ہے جب یہ اس کے قتل وغیرہ میں معین یا مشیر یا بتلانے والا نہ ہو. حدیث میں ایسا ہی ارشاد ہے, اور آیت کے الفاظ لا تقتلوا میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ یہاں لا تقتلوا فرمایا ہے, لا تاکلوا نہیں فرمایا. مسئلہ شکار حرم کو جس طرح قصدن قتل کرنے پر جزا واجب ہے, اسی طرح خطا و نسیان میں بھی واجب ہے. شکار حرم کو جس طرح قصدن قتل کرنے پر جزا واجب ہے, اسی طرح خطا و نسیان میں بھی واجب ہے. مسئلہ جیسا پہلی بار میں جزا واجب ہے, اسی طرح دوسری تیسری بار قتل کرنے میں بھی واجب ہے. مسئلہ حاصل جزا کا یہ ہے کہ جس زمان اور جس مکان میں یہ جانور قتل ہوا ہے, بہتر تو یہ ہے کہ دو عادل شخص سے, اور جائز یہ بھی ہے کہ ایک ہی عادل شخص سے جانور کی قیمت کا تخمینہ کرائے. پھر اس میں یہ تفصیل ہے کہ وہ مقتول جانور اگر غیر معقول ہے تب تو یہ قیمت ایک بکری کی قیمت سے زیادہ واجب نہ ہوگی, اور اگر وہ جانور معقول تھا تو جس قدر تخمینہ ہوگا وہ سب واجب ہوگا. اور دونوں حال میں آگے اس کو تین صورتوں میں اختیار ہے, خواتو تو اس قیمت کا کوئی جانور حسب شرائط قربانی کے خرید لے اور حدود حرم کے اور اندر ذبح کر کے فقراء کو بانٹ دے, اور یا اس قیمت کے برابر غلہ حسب شرائط صدقہ فطر کے فی مسکین نصف سا فقراء کو دے دے, اور یا بحساب فی مسکین نصف سا جتنے مساکین کو وہ غلہ پہنچ سکتا ہو اتنے شمار سے روزے رکھ لے, اور تقسیم غلہ اور روزوں میں حرم کی قید نہیں. اور اگر قیمت نصف سا سے بھی کم واجب ہوئی ہے تو اختیار ہے خواہ ایک مسکین کو دے دے یا ایک روزہ رکھ لے. اسی طرح اگر فی مسکین نصف سا دے کر نصف سا سے کم بچ گیا تو بھی یہی اختیار ہے کہ خواہ وہ ایک مسکین کو دے دے یا ایک روزہ رکھ لے. نصف سا کا وزن ہمارے وزن کے اعتبار سے پونے دو سیر ہوتا ہے. مسئلہ تخمینہ مذکور میں جتنے مساکین کا حصہ قرار پاوے اگر ان کو دو وقت کا کھانا شکم شیر کر کے کھلا دے تب بھی جائز ہے. اگر اس قیمت کے برابر ذبح کے لیے جانور تجویز کیا مگر کچھ قیمت بچ گئی تو اس بقیہ میں اختیار ہے خواہ دوسرا جانور خرید لے یا اس کا غلہ دے دے یا غلے کے حساب سے روزے رکھ لے. جس طرح قتل میں جزا واجب ہے اسی طرح ایسے جانور کو زخمی کرنے میں بھی تخمینہ کرایا جائے گا کہ اس سے جانور کی کس قدر قیمت کم ہو گئی. اس مقدار میں پھر وہی تین مذکورہ صورتیں جائز ہوں گی. مسئلہ محرم کو جس جانور کا شکار کرنا حرام ہے اس کا ذبح کرنا بھی حرام ہے, اگر اس کو ذبح کرے گا تو اس کا حکم مردار کا سا ہوگا. مسئلہ اگر جانور کے قتل ہونے کی جگہ جنگل ہے تو جو آبادی سے قریب ہو وہاں کے اعتبار سے تخمینہ کیا جائے گا. مسئلہ اشارہ دلالت و اعانت شکار میں مثل شکار کرنے کے حرام ہے. اللہ سبحانہ و تقدس سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.